Kichwa cha somo la leo kinasema chunga mambo haya saba yasikutenge na Kristo. Chunga mambo haya saba yasikutenge na Kristo. Hebu tuanze tu kwa maandiko, ni vizuri tuangalie somo limetokea wapi alafu tulipanue somo. Ukienda katika kitabu cha Luka mlango ule wa 14, Luka 14 mstari ule wa Mwanzo mstari wa 16 anasema hivi. Luka 14:16 mimi nikifika pale na mistari mingi sana leo, somo kama hili lazima liwe refu. Kwa hiyo nitaenda haraka. Luka 14:16 pia akasema akamwambia mtu mmoja alifanya karamu, nasoma Luka 14:16. Alifanya karamu kubwa, akaalika watu wengi. Akamtuma mtumwa wake saa ya chakula awaambie wale walioalikwa, njoni kwa kuwa vitu vyote vimekwisha kuwa tayari. Wakaanza wote kutoa udhuru kwa nia moja. Wa kwanza alimwambia, nimenunua shamba, sharti niende nikalitazame, tafadhali unisamehe. Mwingine akasema, nimenunua ng'ombe jozi tano, ninakwenda kuwajaribu, tafadhali nisamehe. Mwingine akasema, nimeoa mke na kwa sababu hiyo siwezi kuja. Na kadhalika. Tunaona kuna watu hapa ametoa tu sample, yani wachache tu kama sehemu tu. Wanaalikwa, hii ni taswira kualikwa kwa Kristo. Sasa Yesu alikuwa hamaanisha karamu kama mtoka hapa labda mnenda night club, hapana. Alikuwa anamaanisha karamu ya Kristo katika uzima wa milele. By the way, hii ni karamu ya mwanakondoo ambayo imeelezwa katika kitabu cha Ufunuo mlango wa 19. Sasa anawaalika, hawapi masharti, ni kuja tu. Lakini badala ya kuja wanatoa sababu, kila mtu kwa nia moja. Kila mtu anatoa, yani kana kwamba wamekubaliana. Ninachokiona hapa, hawa watu walikuwa kila mtu ana sababu zake, lakini Biblia inasema ni kwa nia moja. Kimaanisha nini? Yaani kana kwamba dunia inawaendesha kwa mtindo unaofanana. Yaani huyu anavyosumbuliwa labda na kazi zake, huyu anavyosumbuliwa na labda na watu wake. Huyu alikuwa tatizo ni mke tu. Kama angekuwa akuoa asingeweza, au asingekuwa ameolewa, angeweza labda kwenda. Kwa hiyo tunaona kwamba kuna mambo yanaweza yakajitokeza mazuri. Mambo mazuri tu yanaweza kujitokeza yakatutenga na Kristo. Leo hii tunaenda kuangalia mambo saba. Ninaweza kutaja mambo mengi, mengi tu. Mfano uvivu. Uvivu unaweza kukutenga na Kristo. Kwa kutenga na neno la Kristo, kutenga na ibada, kwa kutenga na kitu chochote cha Kristo. Vitu kama tamaa vinaweza kukutenga na Kristo. Kristo akai na watu wenye tamaa kwa wepesi kwa kweli. Labda tuwe na Kristo na tamaa zetu ili kusudi zife, lakini sio tudumu nazo kwake. Upumbavu, yani kutokuwa na ufahamu wa kiroho. Yani kutokuwa na kwa mfano Wakristo wengi hapa Tanzania wanatengwa na Kristo sio kwa sababu ya uovu wao wote, ule hapana, upumbavu tu au ujinga. Kutokujiongeza. Kutokuweza kuyasoma majira ya anga. Yesu anasema, ninyi mnaweza mkasoma anga mkalijua, mkajua mvua zinanyesha na majira yanakuja na kila kitu, lakini mnashindwaje kutumia akili hiyo hiyo mkayasoma majira yenu ya maisha yenu ya kiroho? Mbavu unaweza kutenga watu na Kristo. Tafuta maisha ya mkato na nini, vitu kama hivyo. Mila na desturi za watu zinaweza kuwatenga. Hayo sitayaangalia, ni mengi. Ungeweza kutaja, ingekuwa somo endelevu hili ningeweza kutaja hata vitu vingefika hata 100. Lakini leo naangalia vile vikubwa kabisa ambavyo Biblia imebainisha saba. Tu saba ambavyo Biblia inatutahadharisha. Kristo anatutahadharisha. Unaweza kukuta labda mtu mmoja kimoja kinamsumbua kuliko mwingine. Mwingine unakuta hiki kwake sio tatizo. Lakini wewe unaambia hivi vitu vinatusumbua wote. Mimi nasema vinanisumbua. Na lengo la somo hili ndugu yangu sio kukuhukumu. Sio kuonyesha kwamba ni mbaya, hapana. Kristo anataka watu walio wachafu kusudi wafike kwake wakaoshwe. Walio wachafu katika haya mambo saba ili kusudi yale mambo wayapokee kwa uelekeo, waweze kutakaswa naye, wasiendelee kupata kurudishwa nyuma na haya. Kazi yetu ni kuyapokea iwe linatusumbua sasa, iwe halitusumbui, tuyapokee ili kusudi mapenzi ya Kristo yatimizwe katika maisha yetu. Tunaona mambo saba. Namba ni yaorodheshe kwanza, alafu niende kuyasema moja baada ya nyingine. Kuna mali na pesa au shibe. Yaani tunapopata vitu, tunapata mali na shibe na pesa, hivyo vitu vina uwezo wa kuingia katikati yetu na Kristo na kututenga naye. Amina. Kuna elimu na ujuzi. Watu wanapopata elimu, wanaenda kupanda juu, wakajua mambo, wakapata vyeti, wakatunukiwa uwezekano, na ndivyo ilivyo mara nyingi, huenda mbali na Kristo zaidi. Unatokea kitu katikati, yani inaingia kama kiambaza kinamtenga na Kristo, ile elimu yake na au ile mali yake. Kuna cheo na madaraka. Watu wanapoendelea kupanda wakapata cheo, wakapata madaraka, wakapata nguvu na nini, inaingia katikati yao na Kristo na kuwatenga na kuwa ukuta. Kuna dini ya mtu. Kuna watu wanaoshikilia dini zao, na maanisha dini nje ya Biblia. Anakuwa na dini yake nzuri, anashika siku, anashika sabato, anafanya nini, anajikuta na kwa kadri anavyoikaribia ile dini ndivyo anaenda mbali na Kristo. Kuna na hivi vitu vyote, kwani katika hivi vitu nilivyovitaja kuna kilicho kibaya? Vitu vizuri ndivyo vinatenga watu na Kristo. Yes. Mali, kuna ubaya gani kuwa na mali? As long as haitengi na Kristo. Kuna ubaya gani kuwa na elimu na ujuzi? As long as haitengi na Kristo. Kuna ubaya gani kuwa na cheo na mamlaka? Kwa sababu Mungu ndiye aliadhimisha wafalme na serikali na mamlaka za dunia. Lakini zinapokwenda mbali na Kristo, basi imetupasa kukemea pale. Kuna tatizo gani kuwa na dini? Dini ni njia ya kumtafuta Mungu, lakini inapokupotosha, kwa sababu shetani anasema, shetani ataingilia zaidi kwenye dini kuliko kwenye imani ya mtu, ambayo ndio dini humo mpya. Kitu cha tano, raha na mipango yangu binafsi, ya mtu binafsi. Yaani una ratiba zako, hutaki ratiba za Kristo ziingilie kati. Yaani una ratiba zako, wanaita convenience. Yaani anatafuta vitu vinavyo mpa hali yake anayotaka yeye mwenyewe. Kitu cha tano. Kitu cha sita, dhambi na anasa. Tunaoendelea kujawa na dhambi kubwa kubwa kwenye uso. Dhambi zote haziko sawa, hazilingani. Na kuna dhambi zinazotupeleka mbali sana na Kristo kuliko nyingine. Pamoja na mwisho kabisa, watu wanaotuzunguka, wanadamu. Vitu vingine vyote vilikuwa ni vitu ni nini na nini, lakini hiki kicha mwisho ni watu. Niko pamoja na mimi. Kwa hiyo angalie visikunyime au visije, visikunyime kumkaribia Kristo au visije kabla ya Kristo. Yaani unakuwa navyo hivyo vitu, lakini vinatangulia kabla ya Kristo. Hapana. Mungu anataka hivi vitu vyote hivi. Kwani kuwa na watu waliokuzunguka ni kosa? Kimsingi tunatakiwa tuwe na watu wengi, lakini wale watu wasiwe nia zao, mipango yao, maongezi yao yasiwe muhimu kuliko yale ya Kristo. That's the thing. Kwa hiyo tunaona haya mambo saba, tunathibitisha kwa maandiko. Tuende basi bila kuchelewa sana. Okay, labda nisiwe. Hivyo vitu saba vinaweza vikakunyima. Maana ya kutenga ni kisu nini? Vinaweza vikakunyima muda wa kusoma Biblia. Hivyo tayari vimekutenga na Kristo. Kazi yako ukajikuta kwamba uko busy, huwezi ukapata muda wa kusoma Biblia, tayari ile kazi imesha kutenga na Kristo. Vinaweza vika kufanya ukakosa muda wa kufanya ibada nyumbani kwako, kusoma neno la Mungu na familia yako. Labda wewe ni mtu wa kusafiri sana, leo umeitwa sijui kikao kazi, mko Mpanda, kesho si mko wapi mimi ni ukaishi tu naitumikia dunia, hata katika mambo mazuri bado hivyo vitu vimetangulia mbele ya Kristo. Vitu vinapokuja, hayo mambo yanapokuja kabla ya maombi yako, labda asubuhi na mchana na jioni, unajikuta kwamba hupati huo muda kwa sababu ya kimoja wapo katika hiyo, hicho kitu kimepiga na Kristo. Na hapo naongelea mtu aliyemwamini Yesu Kristo aliyekwisha okolewa. Kristo wa kila siku anayetakiwa kumkaribia Kristo kila hii. Biblia inasema mkaribieni Bwana. Katika kitabu cha Yakobo mlango wa 4. Naye atawakaribia ninyi. Mpingeni shetani atakimbia. Kitu chochote kitakacho kunyima muda wa kuomba asubuhi, labda umeamka jioni unaenda kulala au hata katikati ya siku, jamani tunaposema hivi mara mbili hii sio pana ndio mbona kunywa labda mara mbili mara tatu pana maombi yetu. Wakati mwingine hata uko kwenye gari unasafiri, uko pale wamekuwekea TV watu wananengua, macho, kwani ukitumia ule muda kumuomba Mungu tukasema bana nini, niko kwenye gari naenda sehemu na kushukuru Mungu kunipa neema na ajabu. Wakati wewe unachukua hata kita Biblia yako kwenye simu baada ya kuwa una scroll Facebook ukasoma, hivi karibuni nisafiri kaenda mkoa fulani hapo katikati, sio mkoa mbali. Nilitumia ule muda kumaliza kitabu kikubwa sana kilichokuwa nilikuwa nakisoma, nilikuwa nasoma kitabu cha Yohana. Ndani ya safari nisoma sura hata 5 au 6. Of course nitunza muda hii kusudi nikifika Mikumi nione wale wanyama niliwaona. Bahati mbaya nilipokuwa narudi kuwaona nikasinzia. Kwa hiyo ningapita tayari washa penye wanyama pameshaondoka. Lakini niwaona nipiga na picha. Vile vitu vitakapo, miongoni mwa hivyo vitu saba vitakapo kunyima muda wa kukaa na familia yako, wewe ni baba kwa familia yako, ukaonyesha upendo, ukaonyesha ukaribu na watu wako na nini, ni kitu cha msingi sana hicho. Hii akina baba tunalamika, wanapo mtu akishakuwa mtu mzima si watoto wanamkataa na nini. Wakati mwingine hawakujui labda. Haitoshi. Hawakujui. Lakini sio kwa ajili waje wakujua, hapana, kwa ajili maelekezo ya Mungu. Kabla ya ibada yako ya Jumapili, hivyo vitu vitakapo kunyima muda wa kufanya ibada ya Jumapili. Sio ile ya kwenda saa 12, saa 12 na robo umegeuza. Naongelea ibada ya masaa kwa neno la Mungu, alijua neno la Mungu. Ukiona kazi zako ndo zinakufanya uamke saa 12 kabla ya giza kuisha, saa 12 au saa 11 na nusu, saa 1 umetoka ikusudiwe huru ukafanya mambo yako, ujue vile vitu vimeshakutenga na Kristo vile vile. Au vimelitenga kanisa lote. Kama vitakuja kabla ya kupeleka kwako injili kwa wanadamu, kuwapelekea watu injili na kulihubiri injili, hivyo vitu, ujue hapo vimetutenga na Kristo au vimeingilia katikati yetu, katika uhusiano wetu na Kristo. Kabla ya kulea watoto wako, labda wewe ni mama, ukajikuta kwamba labda elimu yako uko, si unafanya masters, si unafanya PhD, si unafanya degree, si unafanya nini, unakuta mji wako hujui, uko kule unakaa labda hostel, unasomea huko, watoto wanajilea huko au wako wapi, ujue ni mapenzi ya Mungu, baba na mama, na hasa mama kuwa na watoto wake, ndivyo Mungu alivyoadhimisha. Ustaarabu wa dunia upo, huwezi kuupinga kwa sababu wanadamu wajiamulia vitu vyao, lakini utasema, tutaongea. Mtu angalie hoja zile saba moja baada nyingine kwa jinsi ya maandiko, tuthibitishe kwa maandiko. Hoja kwanza tumeona kikubwa kabisa, hiki cha kwanza ni mali, pesa au shibe. Ndio sababu anasema katika kitabu cha Mathayo mlango ule wa 6 mstari wa 24. Sema hakuna mtu awezaye kutumikia mabwana wawili. Uwezi kutumikia mali, kutumikia Mungu na mali. Yaani mali inachukua kama ni kitu au pesa. Hiki anajatumia mali sawa anaitumia, lakini mara nyingi anatumia neno pesa kwa sababu mali inapimwa sana na pesa. Mlango, ngoja nisome ule mstari, sikuwa nimeupanga lakini haukuwa kwenye orodha ya leo, lakini ngoja nianze nao. Anasema hakuna mtu awezaye, Mathayo 6:24, hakuna mtu awezaye kutumikia mabwana wawili, kwa maana atamchukia huyu na kumpenda huyu, ama atashikamana na huyu na kumdharau huyu. Hamwezi kumtukia Mungu na mali, hamwezi kumtukia Mungu na pesa. Kwenye Biblia King James anatumia neno mammon. Pesa, mali, utajiri, vitu kama hivyo. Hicho kinakuwa ndo katika vitu vyote, hicho kinakuja mbele ya vingine kinachoweza kumpindua Kristo katika maisha ya mwanadamu. kabla ya vitu vingine. Hicho ni cha kwanza kabisa kwa sababu hata Kristo alipokuwa anaangalia kitu kinaweza kikaingia kwenye utumishi wako dhidi yake, alitaja hicho kimoja, lakini na vingine vinakuja, viko sita vingine na vingine zaidi. Hem twende katika kitabu cha Yohana. Tuko kwa Mathayo. Twende hapo hapo Mathayo. Mathayo 19:27 anasema hivi. Ngoja niende haraka sana kabisa. Mathayo 19 mengine nishayahubiri, kwa hiyo sio wageni wa hii mistari. Mathayo 19:27 Biblia inasema ndipo Petro aka sio 27 anasema Yohana 19 mstari ule wa ishirini na moja. Anasema Yesu akamwambia, ukitaka kuwa mkamilifu enenda ukauze ulivyo navyo uwape maskini, nawe utakuwa na huzuni mbinguni, kisha njoo unifuate. Yule kijana aliposikia neno lile akaenda zake kwa huzuni, kwa sababu alikuwa na mali nyingi. Hapa mali yake automatically ilimnyima kumkaribia Kristo. Amin. Mesikia maneno. Huyu mtu alikuwa ameongea na Yesu, hakuwa ameongea maneno mabaya. Nini naweza kusema pana, bado kuna kanafasi, kuna gap katikati yangu na wewe. Kuna mali imetutenga. Nenda sasa kaiuze. Mwambie Yesu akiniona mimi mali zangu zinanitenga naye, atanidai niuze, niwagawie, nimfate. Kama huyu utajiri. Akiona mali zangu kama Ibrahimu hazina madhara, actually zinawasaidia na watu wengine nikiwa nazo, lakini nikiwa na Kristo akiwa wa kwanza, hata nipa amri ya kuziuza. Kwa sababu Yesu hajaje kusema kwamba Kristo wote wauze mali zao, wote wabaki maskini, vitu vile vya watu wa dunia, watu wa Mungu ndio wabaki hawana. Hapana, wengine ambao mali zinawasumbua anawaambia ziuze, ubaki bila hizo, wanashindwa. Wale ambao mali haziwasumbui hajawaambia kwamba wasiziuze. Ndiyo sababu mkina Daudi alikuwa matajiri. Lakini unaweza kumkaribia, kuna mtu aliyemkaribia Bwana kama Daudi na cheo chake na fedha zake na ufahari wake. Watu naona mali ni kitu cha kwanza kabisa, ndizo zinaleta shida kabisa. Luka mlango wa 16, sina muda wa kwenda huko kwa ajili ya muda, mstari wa 22 kuna yule tajiri. Tajiri aliyekuwa ana, kuna matajiri wawili kwenye ule mlango wa 16. Kuna tajiri wa kwanza, okay sio mlango lakini kwenye Luka, mmoja yuko 12 mwingine yuko 16. Mmoja huyu ni tajiri aliyekuwa pamoja na Lazaro. Alafu mlango wa 12 kuna tajiri mwingine mpumbavu ambaye alienda mali zake. Mlango wa 12 wote wana shida hawa. Yaani sihitaji kuwarejelea wote kwa soma, lakini tunawajua. Wa kwenye mlango wa 12 alikuwa mali zake zilizaa sana, akainuka na kiburi kingi, akasema nitavunja gara zangu, nitaweka vitu vyangu vyote alafu nitatulia nianze kula maisha. Usiku ule ule hakula isha hata moja, akachukuliwa. Mlango wa 16 kuna tajiri mwingine ambaye alikuwa anaishi katika anasa, anavaa nguo za kitani, alafu kuna maskini alikuwa anaitwa Lazaro. Lazaro akafa akapelekwa kwenye kifua cha Ibrahimu, huyo akafa akapelekwa akazikwa. Akatengwa na Kristo. Akatupwa jehanamu yule mtu. Akaanza kuomba Lazaro atume aende akachove kidole kwenye maji, aende akalainisha ulimi wake, akaupoze ulimi wake. Ni mali zake, hatuoni yule tajiri kwamba alikuwa na tatizo nyingine yoyote, hapana. Aliamini katika mali kuliko Kristo. Leo hii kuna watu wengi sana, na ni Wakristo ndio, wana dini zao ndio, wanaamini sana katika mali zao kuliko Kristo. Yani hivyo vitu vinakuja kabla ya Kristo katika kila kitu. Akipatikana muda kidogo anautumia kwa mali zake kuliko kwa ajili ya Kristo. Umaarufu wake na nini vitu. Niko pamoja na mimi. Soma katika kitabu cha Hosea, huu ni mstari mzito sana. Na Hosea na Kumbukumbu la Torati mstari, msome mstari, okay, mstari kwenye ibada ya leo muondoke nao huu. Kwenye mlango kwenye ibada, sio kwenye ibada, mimi ni kwenye mahubiri ya sasa hivi. Kwenye shule ya Biblia nilisema tuondoke na Matendo ya Mitume 4:11-12. Kwamba hakuna jina jingine tulopewa chini ya mbingu. Sasa hivi naomba tuondoke na Hosea. Hosea 13 anasema mstari ule wa 6. Hosea 13:6 anasema hivi. Kwa kadiri ya malisho yao, kwa kadiri hiyo hiyo walishiba. Walishiba moyo wao ukatukuka. Shibe hiyo. Ndio mali hizo. Ndiyo sababu wamenisahau mimi. Ngome, hivi ilivyotokea wakati wa Hosea ndivyo inavyotokea leo hii. Watu wanaposhiba, watu wanapopata mali, watu wanapopata mafanikio ya vitu, ndivyo wanashiba na kumsahau Mungu. Nani yuko pamoja na mimi? Utasikia makanisa yanakuwa mgogo hata kuhubiri hivi vitu. Atakuhubiri kukuchekesha. Ama neno hayachekeshi ndugu yangu. Ama neno yanafikirisha. Yanakunyoosha na mimi vile vile. Sio kusema kama mimi niko immune au niko mzima ndo nasema nimeshinda, wengine hawawezi. Hapana, na mimi yanihusu vile vile kama yanakuhusu wewe. Anasema kwa kadiri walivyokula wakashiba, mambo yao yakaendea vizuri, ndio sababu wakanisahau mimi. Na haya maneno anayesema Yeremia, sina muda wa kwenda huko, lakini ngoja tuangalie akisema Musa. Kama Musa aliyasema, kama anawaonya Waisraeli walipokuwa wanaanza kuitafuta tafuta Kanani, anasema kule Kanani mtashiba mtakula, lakini be careful. Mungu ame mhubiri mzuri huwaonya watu. Neno la Mungu la kweli huwaonya watu. Nadhani ukiwa umesoma neno kama hiyo ukatoka hapa umepata kazi, umeelewa, kesho kutoa ulikuwa hupati 10,000 mfukoni ukajikuta imejaa mpaka laki, ufanye nini? Ukikumbuka hili neno hutapata shida. Kwani Kristo anasema kwamba usiwe na hela alafu ndio unitumikie? Hapana, lakini lazima hata nafsini mwako tu peke yake Kristo awe kwanza. Mawazo yako tu peke yako unawaza nini? Mawazo tu, nia na makusudi. Katika kitabu cha Matendo cha Kumbukumbu la Torati mlango wa 8, mlango maarufu sana. Kwa hiyo nimesema mstari wa kutoka nao ni Hosea 13:10. 13:6. Anasema kwa kadri walivyoshiba na kula, ndio sababu wakanisahau mimi. Ukisikia Mungu anasema hivyo, ujue kwamba siku nyingine ataamua kunyime hicho kitu. Biblia inasema katika kitabu cha Kumbukumbu la Torati mlango ule wa 8, tuanzie mstari ule wa 12. Ni sura yote karibu, lakini tusome tu sehemu ndogo, so ni hoja ndefu. Mstari wa 12 anasema, angalia utakapokuwa umekula na kushiba. Kumbukumbu la Torati 8:12 anasema, angalia utakapokuwa umekula na kushiba na kujenga nyumba nzuri na kukaa ndani yake. Hizo ndo mali hizo. Mstari wa 13, na makundi yako ya ng'ombe na kondoo yatakapoongezeka, mali hizo, na fedha zako na dhahabu zako itakapoongezeka, mali hizo, na kila kitu ulicho nacho kitakapoongezeka, utajiri huo. Mstari wa 14 anasema, basi hapo moyo wako usiinuke ukamsahau Bwana Mungu wako aliyekutoa katika nchi ya Misri, katika nyumba ya utumwa. Amen. Tuwe makini. Unaweza kusema sasa mimi sitegemei, sioni kama sina kazi, sina. Wewe mbie, kitu kidogo sana kinaweza kukutenga na Kristo. Kitu kidogo. Mtu ni katika hoja ya pili. Hoja ya kwanza ilikuwa mali na pesa. Ningeweza kutaja Biblia sehemu kubwa sana, lakini mistari minne inatosha tu kwa leo. Labda tusome mstari wa 18, anasema hivi: bali utamkumbuka Bwana Mungu wako, maana ndiye akupaye nguvu za kupata utajiri, ili afanye imara agano lake alilowapa baba zake kama hivi leo. Anasema badala ya kumsahau mkumbuke Bwana Mungu wako. Moja pili inasema elimu na ujuzi na maarifa na ufahamu wa mambo. Leo hii ni degree. Leo hii jamani, mtu akosea apate ka degree kake moja, vaa ile kofia la flat liko hivi, anaharibika. Nawajua karibu wote. Kwa maana kwamba wote, kwa maana wingi wa wanadamu. Kitu inaitwa anakuwa tunu wa kawaida, anaongea vizuri akipata karika degree. Na ndani ya ile degree mimi nimezipata nyingi, hakuna kitu mle ndani. ninazo nyingi kweli kweli. Sikukuta kitu cha maana. Hem tusome katika kitabu cha Yohana mlango. Hem tuanzie na Wakorintho wa kwanza mlango wa 8. Tuanzie Wakorintho wa kwanza mlango wa 8. Twende haraka haraka sana. Anasema hivi. Wakorintho wa kwanza 8. Misali mingi mpaka najiuliza niisome au niitamke tu kichwani. Neema ya Mungu imetupa uwezo kuweka kichwani haya, lakini nikiasoma na wewe naamini unaelewa zaidi. Wakorintho wa kwanza 8 mstari wa kwanza anasema hivi. Wakorintho wa kwanza 8 mstari wa kwanza anasema hivi. Na kwa habari ya vitu vilivyotolewa sadaka kwa sanamu, twajua ya kuwa sisi sote tuna ujuzi. Ujuzi huleta majivuno, bali upendo hujenga. Mtu yeyote anayejivuna hakai na Kristo. Mbali kabisa. Ujuzi, maarifa, elimu, hasa ya dunia na nini huleta majivuno. Vijidigrii vile vya vyuo vyuo vinaleta majivuno, vile vidigrii vimoja viwili hata vitatu vinaleta majivuno. Mimi niuliza leo vyeti vyangu viko wapi, sivijui. I don't care. Lakini kuna mwingine atakuja vibandike pale akaya na viangalia hivi. Nisiwa kawaida wani. Mimi nikaanza kueleza elimu yangu itamaliza siku tatu mfululizo. Siamaliza kujieleza. Sivi. Puzi. Bila sema katika kitabu cha Yohana mlango ule wa 7, chukua kwenye Wakorintho wa kwanza, rudi kushoto kidogo, tutana zile injili 4 ile ya mwisho katika zile 4. Yohana 7:15 Biblia inasema hivi. Yohana 7:15 anasema hivi. Yohana 7:15. Anasema hivi. Wayahudi wakastaajabu wakisema, amepataje huyu kujua elimu ambaye hakusoma? Basi Yesu akawajibu akasema, mafunzo yangu si yangu mimi, ila ni yake yeye aliyenipeleka. Hawa watu wanamkataa Yesu kwa sababu wanadhani wao wana elimu. Yesu hana elimu. Anajua nini sasa huyu wakati hakusoma? Yaani anataka kutubiri kitu gani? Hasa ametokea Galilaya shambani, Nazareti. Sisi tuko mjini hapa Yerusalemu katikati, yani sisi Bontown. Atatuambia nini mtu wa ushambani? Yesu anasema maneno haya nayo hubiri sio kwangu. Ni ya Baba aliyenituma. Yeye elimu sio kwangu. Biblia inasema katika kitabu cha Zaburi lango ule wa 73. Zaburi ya 73 ni Zaburi maarufu sana. Tutakuja kuirejelea baadaye hii Zaburi ya 73 anasema hivi. Baadaye, lakini tuirejelea mara ya kwanza. Mstari wa 11 anasema hivi. Zaburi ya 73:11 anasema. Nao husema, Mungu ajuaje? Yako maarifa kwake aliye juu. Watu wanapokuwa wamepata ufahamu, wanadhani wana ufahamu kuliko Mungu. Je, Mungu anajua chochote? Kwani kuna maarifa kwa mtu aliye? Biblia ina nini ndani yake? Si hadithi tu za kutunga, Tutabia Biblia. Tupe ushahidi wa kisayansi bwana. Wanasema je, yako maarifa kwake aliye juu? Kwenye neno lake kuna chochote cha kutoa umo? Wanamalizia anasema, je, yako maarifa kwake aliye juu? Hizi habari hazikutumwa kwenye Biblia, zinaishi katika akili na falsafa za watu wenye elimu zao. Nasema sasa lengo la somo hili nini? Lengo la somo hili sio kukufanya ujisikie vibaya, naomba unielewe. Wala sio kufanya uachane na elimu yako, pana itunze elimu yako vizuri. Lakini lengo la somo hili ni kufanya uishushe elimu yako, umweke kwanza Kristo mara kwa. Hata kama kitu utakiona labda hakileti akili, hakina fahamu, hakina maana, pana, wewe mpe nafasi Kristo kwa sababu amekuzidi ufahamu. Amen. Hoja ya tatu na inahusu ni kitu ya tatu kinacho ambacho mambo saba ambayo tunatakiwa kuyachunga tutenge na Kristo: cheo na madaraka. Leo hii mtu anaweza akawa yuko hapa akapata kacheo, ghafla sauti tabadilika. Kama alikuwa labda ni mke ndani ya nyumba, tabadilika, atakuwa na mume ndani ya nyumba. Ni shida, ni matatizo. Na sio kwa ni, of course ni kwa dunia, kwa wanadamu ndio, lakini wa kwanza kabisa ambaye itamuumiza ni yeye mwenye, kwa sababu madhara ya kitu yanaanzia kwa mtu mwenyewe mwenye kukifanya. Amina. Nimesoma kutoka katika kitabu cha, tuanzie katika kitabu cha Nyakati wa Pili. Soma habari za mfalme mmoja mzuri tu. Kulikuwa mfalme mmoja, Yuda ilikuwa na wafalme wengine wabaya, wengine wazuri nini. Lakini huyu mfalme Uzia alikuwa mfalme mzuri. Lakini angalia, watu wanaoharibika kwani wafikiri ni watu wabaya peke yake? Kimsingi mbaya huwa anakuwa shabi. Tunaongelea mzuri ambaye anaharibiwa na kitu, alikuwa ni mtu mzuri. Ni Mkristo huyu. Ameamini Yesu Kristo, lakini anaishi kama vile hana imani. Anaamini katika elimu yake, katika vyeti vyake na degree zake. Mimi ni daktari bingwa. Alafu unakuja anakufa na kisukari kadogo tu. Au ka simple tu, ka chromaffin cell carcinoma. Kala hizi tu ambako yani kamejificha. Chromaffin cell carcinoma, hata kumuuliza bingwa huyo kako wapi? Hajui. Chromaffin cell haijui kwa wapi. Biblia inasema Mungu huanasa wenye akili katika akili zao. Umo umo ndo anakowapigia. Wewe si ni specialist wa kasa, na kuwa na kasa. Ndivyo anachofanya Mungu. Anawanasa katika ujinga. Yaani wajinga na wanasa kwenye ujinga wao na kwenye wenye fama na wakuta umo. Maana yake ni nini? Tume Mungu utukufu. Tume Mungu heshima. Tulipe neno lake nafasi ya kwanza. Tupate tuona hata dini ni kigezo. Sio dini ndio ipa nafasi ya kwanza. Mimi ni mzee wa kanisa katika nini pamoja kwamba na ubingwa wangu, lakini ni mzee wa kanisa ukadhani ndio umemtimizia Kristo. Hapana. Umesoma Mwanzo, umesoma Kutoka, umesoma Walawi, umesoma Hesabu, umesoma Kumbukumbu la Torati, umesoma Yoshua, umesoma Ruthi, umesoma Waamuzi. Umesoma Samueli wa kwanza. Umesoma umeenda, umeingia katika gano, umemaliza Ufunuo. Ndio utajua kwamba kweli wewe ndio unajifanya mtumishi wa Mungu, labda mtumishi wa Mungu kweli. Tumsome katika kitabu cha Nyakati wa Pili, nilikuwa amesema mlango ule wa 10 na twende mlango wa 26. Nyakati wa Pili 26. Tusome mstari wa 16. Nyakati wa Pili 26 mstari wa 16 inasema, lakini alipokuwa na nguvu moyo wake ulitukuka. Lakini alipokuwa na nguvu moyo wake ulitukuka, hata akafanya maovu, akamwasi Bwana Mungu wake, kwani aliingia hekaruni mwa Bwana ili afukize uvumba juu ya madhabahu ya kufukizia. Alikuwa mfalme mzuri, lakini akapata nguvu, hicho ndio cheo hicho. Alikuwa mfalme, akathibitika na nguvu zake na mamlaka yake, watu wote wakamwogopa, akamtii na nini, ndo akamwasi Mungu. Tumsome katika kitabu cha Daniel mlango ule. Wakati mwingine usiseme hapa, simaanishi madaraka wa maana labda ya watu wa wilayani, mikoani, kitaifa, kimataifa. Hapana, naongelea hata maeneo ya kazi, hata majumbani mwetu. Labda umepandishwa ka cheo, labda umepandishwa ka status. Akadhalika. Mtende katika kitabu. Lengo la somo hili nimesema nini? Sio kuhukumu, ni kututengeneza na kutupa nafasi ya kuangalia ni wapi ambapo labda tunaendenda ndivyo sivyo. Yesu mwenye rehema akiutuona hivyo anatusamehe. Anasema katika kitabu cha Daniel mlango wa 4. Kitabu cha Daniel mlango ule wa 4. Mstari ule wa 20. Tuanzie mstari wa 30. Anasema hivi, Daniel 4:30, mfalme akanena akasema. Mfalme huyo, unaona watu wote ni watu wenye vyeo. Tumetoka kumuona Uzia mfalme, alipopata nguvu, alipopata mamlaka. Tumuone huyu naye mfalme Nebukadnezar. Anasema mfalme akanena akasema, mji huu si Babeli mkubwa niliojenga mimi, uwe kao langu la kifalme kwa uwezo wa nguvu zangu, ili uwe utukufu wa enzi yangu. Haya maneno yote ni ya kimungu haya. Yaani hivi yote anavyotaja enzi, nguvu, mamlaka ni mambo ya Mungu anafanya kwake. Eh? Mstari wa 31, hata neno lile lilipokuwa katika kinywa chake mfalme, sauti ilikuja kutoka mbinguni ikisema, mfalme Nebukadneza, maneno haya unaambiwa wewe, ufalme huu umeondolewa kwako. Akashushu. Biblia inasema yeye atakayejikweza atashushu. Mungu awabariki katika hilo. Tunasoma katika kitabu cha mstari mzito sana. Unao ungekuwa kuondoka nao, lakini tushasema tunaondoka na nini? Na Hosea 13:6. Na huu nao ni mkubwa, lakini tuangalie. Biblia inasema katika kitabu cha Yohana mlango ule wa 7 mstari wa 48. Yohana 7 anasema hivi, nakaribia kumaliza, maneno sio mengi sana kiasi hicho ninavyoona. Yohana 7:48 anasema hivi, ni nani katika wakuu amwaminie au katika Mafarisayo? Yaani inaonekana kuwa mkuu ndio cheo ndio mamlaka kuna kunyima kuwa muamini wa Kristo. Leo hii ndivyo ilivyo. Ukisikia wale watu wakuu na vyeo vyao na matavua yao na mikufu yao na vyeo vikubwa muhashamu nini, wale hawamwamini Yesu Kristo, wanajitumikia wenyewe. Inasema msiogope ninyi mlio kondoo wadogo, do not fear you little of flock. Msiogope ninyi kondoo wadogo, ninyi kundi dogo. Wale watu na vyeo vyao na mafimbo yao na walinzi wao ni kondoo wadogo, ni kundi dogo. Hapana, sio hata kidogo, na hawatakaa wawe. Tunasoma katika kitabu cha twende pale kidogo, twende kwenye Yohana, tuko kwenye Yohana 7, turudi kushoto, kuna Yohana 3 pale. Tusome habari za Nikodemo. Nikodemo alikuja kwa Yesu Kristo usiku usiku, kimya kimya, gizani. Kwa nini? Alikuwa anaogopa cheo chake kisije kachafuka. Biblia inasema, basi palikuwa na mtu mmoja Farisayo, jina lake Nikodemo, mkuu wa Wayahudi. Cheo hicho. Mkuu wa Wayahudi. Huyo alimjia usiku akamwambia, alikuja usiku. Kwa nini mtu anaenda usiku ujue kuna kitu anakiogopa? Alikuwa anaogopa jina lake, heshima yake, cheo chake. Lakini huyo alijitahidi angalau. Lakini katika hali ya kawaida, wewe ni mkuu, hivi wakuu hutembea usiku kweli kwa kujificha? Hapana. Ni cheo chake kilicho kunampa shida kutokumkaribia Kristo. Angalau akitamani basi aende gizani. Wakuu. Mtende katika hoja ya 4, dini yako. Dini sina muda wa kuongelea sana kwa sababu ni tatizo kubwa, lakini naomba nifungue tu maeneo machache. Mathayo 23 vinasema, Mathayo 23:13 mstari ule wa 15 anasema, ole wenu waandishi na Mafarisayo wanafiki. Hao ni watu wa dini hao. Ukisema waandishi Mafarisayo walikuwa ni watu wenye dini yao. Kwa kuwa mnazunguka katika bahari na nchi kavu ili kumfanya mtu mmoja kuwa mwongofu, na kisha kufanyika mnamfanya kuwa mwana wa jehanamu mara mbili kuliko ninyi wenyewe. Hawa watu walipokuwa wakifikiwa na dini, badala ya kuwa wana wa nuru wanakuwa wana wa jehanamu zaidi ya walivyokuwa, yani wanaenda nyuma zaidi. Wewe mielewe hii, dini za wanadamu, dini za Jumamosi zinawafanya watu wana wa jehanamu mara mbili kuliko kuwa mpagani wa kawaida. Dini za masanamu, na atajitetea, atasema mimi sina shida. Au huna shida, lakini una shida. Kwa tunaona dini badala ya kumsaidia mtu inamfanya apotee mno. Biblia inasema katika kitabu cha Marko, labda nipaache hapo kwa ajili ya muda. Tuko kwenye nini? Kwenye Mathayo. Twende kwenye Marko anyway. Hana shida. Hatuna haja ya kukimbia sana. Twende kwenye Marko 7 mlango wa 7 Marko, soma mstari wa 5 vile unasema hivi. Marko 7:5 anasema hivi. Basi wale mafarisayo au ni watu wa dini, hiyo ndio dini, waeneza dini. Na waandishi wakamuuliza, mafarisayo walikuwa na tabia gani? Walikuwa wanavaa matavua, mahirizi, mikufu ile kama ya watu wa dini, wanavaa makanzu marefu, majoho, wanakaa kwenye viti vya mbele kwenye mahekalu. Leo hao watu wanamleo wapo hawapo? Haya, watafakari usiniambie, baki na jibu mwenyewe hapo ulipo. Mstari wa 5 anasema, basi wale mafarisayo na waandishi wakamuuliza, mbona wanafunzi wako hawaendi kwa kufuata mapokeo ya wazee, bali hula chakula kwa mikono najisi? Hawa watu wana dini, wana kila kitu, wana wamepishana na Kristo kwa sababu wana taratibu zao za kidini. Hiyo ni dini hiyo wanazozifanya ambazo wanaona hazifanywi na Kristo. Hawataka kumkaribia Kristo kwa sababu hatimizi dini yao. Leo hii kuna watu wanatimiza dini zao, katika kuitimiza dini wanashindwa kumkaribia Kristo. Leo hii kuna wanawa mikono, leo wanatawaza kila baada ya masaa mawili mawili. Wapo hawapo? Kwani hapa tatizo nini? Walikuwa wanashindania kwa ajili ya kunawa mikono, kwa sababu ya dini ya kunawa mikono. Hawa watu wana Kristo, wana dini, dini wanayo, hawana Kristo. Tusome kutoka katika kitabu cha, tuko kwenye Marko, ruka tuende kwenye Yohana 9:28. Anasema hivi Yohana 9:28. Biblia inasema hivi Yohana 9:28. Tunaangalia kwamba unawezekana ukawa ndani ya dini, unafuata mila na desturi za kidini na za nini na nini, lakini ukajikuta ndipo actually ndio uko mbali na Kristo, na ndivyo ilivyo. Hebu tuangalie katika kitabu cha Yohana mlango wa 9 mstari wa 28. Biblia inasema hivi, basi wakamshutumu, wakasema, nitawaambia ni nani huyu baadaye. Wakasema, wewe u mwanafunzi wa yule, wakimaanisha wewe ni mwanafunzi wa Yesu. Sisi tu wanafunzi wa Musa. Hawa ni mafarisayo, wanapambana na yule kipofu ambao Yesu alikuwa amemfanya aone tena, amefumbua macho. Wanajaribu kama kumpotosha. Wanamwambia, sasa wewe mjinga, sisi tuna dini, tunamfuata Musa. Wewe unamfuata Yesu. Mjinga wanadhani. Sasa mjinga ni nani katika hapa? Yesu huku nyuma anamaliza kwenye mlango wa 9 huu mstari wa 41 42. Anasema, mimi nimekuja duniani kusudi wanaoona wawe vipofu na walio vipofu waweze kuona. Yaani nimekuja kuwapishanisha. Mzungu kutoka hoja ya 3. Kwa hiyo tunaona kwamba dini inakuwa ni kikwazo. Watu dini, hakuna kitu, wewe unafanya kitu nadhani kwamba unafanya Mungu, kumbe unapotea. Wewe waambie, kuna there's one absolute truth. Kuna ukweli wa aina moja tu huko kwenye neno la Mungu. Hivi vitu vyote unaweza kusema wewe unajiaminije kwamba uko kweli? Najiamini kwa sababu ninasema maneno ya Biblia. Hizi dini hazitayasema ya Biblia. Zitasema desturi na mila zao walizojitengenezea. Watakwambia tunamtukuza novena ya Mama Maria. Mtafute kwenye Biblia Maria yumo. Sisi tuna dini yetu, tuna rozari. Tafuta kwenye Biblia, kuna rozari? Kwa hiyo tunasema Biblia ndio kweli, na hivyo vitu vya uongo havimo. Amina. Hoja ya 5. Vitu unaweza kutengangalia mambo haya 7, yes, kutenge na Kristo. Au sio kuweka mbali na Kristo. Haijalishi uwe umeokolewa, manake ya kunyime kumkaribia Kristo katika maisha yako kila siku, ya kunyime fadhili za Kristo. Au basi mtu ambaye hajaokoka kabisa, ya mnyime kumwamini Yesu Kristo kabisa. Vyote hivyo vinatokea. Hoja ya 5, raha, mipango, au lugha nyingine convenience. Yaani ratiba zako zenyewe. Wewe kwambie, tuwe tayari kushusha, kuweka chini ratiba za kwetu, tuchukue ratiba za Kristo. Na Kristo, tunapochukua ratiba za Kristo, haina maana kwamba basi za kwetu ndio tumezikataa. Hapana, zitajipanga huko huko. convenience, mipango yako, raha zako, yani jinsi unacho unataka kutimiza mambo yako kwanza. Yote yale. Hizo kama hata hizo mali na lakini kwa ujumla wa mambo yote, convenience. Endene katika kita. Manake ujumbe wa hii hoja niomba nisihubiri tu nisieleweke. Ujumbe wa hoja ni nini? Ujumbe wa hoja ni kwamba uwe tayari kupoteza vitu vyako, raha zako, ratiba zako, mpango yako, labda ni kuangalia TV, labda ni kufanya nini, chochote kile kwa ajili ya Kristo. Kwa ajili ya Kristo. Kupoteza usingizi wako wakati mwingine. Labda ulikuwa unataka ulale mpaka saa 12 ndio uamke. Lala basi mpaka saa 11 uamke upate muda wa kusoma neno la Mungu kila asubuhi. Hiyo ni convenience. Convenience ni ulitaka ulale unaangalia movie. Kuna movie inaanza saa 5 mpaka saa 6:30. Hicho ni kipindi unatakiwa umelala au uko unasoma neno la Mungu unaenda kulala. Convenience. Raha zako, mipango yako, ratiba zako. Nimesoma katika kitabu cha nimesoma sehemu chache tu. Luka 9 mstari wa 59. Mwishoni wa Luka 9 pale kuna Luka 9:59 nasema hivi. Luka 9:59 nasema hivi. Akamwambia mwingine, nifuate. Kristo anataka tufuate. Nisoma neno langu, fanya chochote changu. Sikia hicho mjibu. Akasema, Bwana, nipe ruhusa kwanza. Yaani anataka kutanguliza vitu vyake yeye. Hizo ndo ratiba zetu na muda wetu, namna ya kutumia muda wetu. Nani anielewa hapo? Nipe kwanza wewe ya kwako Kristo, kaweka subirisha kwanza. Kuna ya kwangu kwanza mimi. Usingizi wangu kwa niruhusu kwanza nilale mpaka saa 12. Subiri kwanza kuna taarifa ya habari niangalie. Na kadhalika vitu kama hivyo. Na vingi vingine. Niruhusu kwanza. Yaani ni nini kinachukua nafasi ya kwanza? Niruhusu kwanza niende nikamzike baba yangu. Akamwambia, waache wafu wazike wafu, bali wewe nenda kuitangaza ufalme wa Mungu. Kristo anataka hivyo vingine. Hata kwani kumzika baba ni kitu kidogo, ni kikubwa. Lakini anasema iki kama Kristo amekutaka hicho, hicho nacho kiweke pembeni, anza na cha Kristo. You are convenience. Kusoma katika kitabu cha nimesema tutasoma Zaburi ya 73 tena. Hem turudi kwenye Zaburi pale, nashangaa kwa nini simalizi 73:5 vinasema katika taabu ya watu hawamo wala hawapati mapigo pamoja na wanadamu. Hivyo kiburi kimekuwa mkufu shingoni mwao, jeuri huwavika kama nguo. Yaani hayuko tayari kwa kwenye taabu. Yaani yeye ni raha. Hayumo katika taabu za wanadamu. Hayuko tayari labda apoteze chochote kwa ajili ya Kristo. Hayuko tayari kupoteza muda wake kuangalia taarifa za habari, si kuangalia ma movie ya uchafu. Wakati mwingine furaha yako ilikuwa ni kuona movie ya uchafu. Lakini Kristo anasema bwana sitaki uiangalie. Labda ungetumia muda uko unasoma neno lako. I know it is not easy. Sio rahisi hata kidogo. Ni ngumu kweli kweli. Lakini na iwe hivyo anyway. Hoja ya sita, dhambi na anasa. Yale lakini dhambi inachomaanisha nini? Sisi wote tunatenda dhambi. Wanadamu wote tunatenda dhambi. Lakini tunapoyaruhusu maisha ya dhambi, wewe unakwambia maisha ya dhambi ni ya maisha gani? Maisha ambayo yani neno la Mungu halikugasigasi kwa lolote katika kuenenda kwako. Ukiamua kwenda kunywa pombe utakunywa, ukiamua huko ukiwa huko ukaanza kuona makahaba yanayopita kwa yote vile unaenda tunavyotaka. Hayo maisha yana mwili Mungu. Dhambi na anasa. Hem tusome katika kitabu cha leo, tuko kwenye hizi injili sana. Tusichoke. Yohana 3, tuko kwenye Yohana 3 kipindi fulani. Turudi pale, tunakabia kumaliza. Yohana 3 anasema mstari wa mlango wa 3 wa Yohana. Huu mstari mkubwa sana. 19 anasema hivi. Yohana 3:19 anasema, na hii ndio hukumu ya kuwa nuru imekuja ulimwenguni, watu wakaipenda giza kuliko nuru. Yaani hawa watu wanatengwa na Kristo ambaye ndio nuru. wanapenda nuru, wanapenda giza, wakaipenda giza kuliko nuru, kwa maana matendo yao yalikuwa maovu. Matendo yetu yanapokuwa yamejawa na uovu, anasema msilemewe na ulevi na ulafi. Yanapojawa na hivyo vitu na vitu vya mwili zaidi vikawa ndio vimetujaa, lazima tuichukie nuru. Lazima hutapendezwa na neno la Mungu kwa kiwango kikubwa hata kidogo. Hebu ngulize mtu aliyetoka kulewa na ambaye hajarewa, yupi atasoma neno la Mungu siku hiyo? Mbaye hajarewa mbele automatic. Unahitaji sana kujiuliza maswali. Unahitaji. Kwa hiyo jinsi tunavyojawa na mizizi ya dhambi na vidhambi, ndivyo tunavyojikuta tunakwenda mbali na Kristo. Isaya 59. Choke. Ndio kuja hapa tunakuja kufanya kazi. Hii neno la Mungu ni kufanya kazi. Isaya 59. Hebu jiulize wewe kuisoma Isaya 59 unaona kazi. Je, aliyeandika? Isaya 59 anasema, sababu Bwana akipenda kwa sababu tushakisoma, kwa hiyo wasipatagi shida kabisa hata kidogo. Na of course vitabu vyote tumesoma. Sehemu kubwa. Isaya 59 mstari wa kwanza anasema hivi. Tazama mkono wa Bwana haukupunguka hata usiweze kuokoa, wala sikio lake si zito hata lisiweze kusikia, lakini maovu yenu yamewafarikisha ninyi na Mungu wenu, na dhambi zenu zimeuficha uso wako msiuone hata hataki kusikia. Dhambi zinawafarakanisha watu na Mungu wao. Hii haijalishi mtu ameokoka hajaokoka, wote tu. Hapa tunaongelea maisha yetu ya mwilini. Mwangambie leo hii kuna watu wengi waliookoka ni waongo kuliko wasiookolewa. Ni matapeli kuliko wasiookolewa. Waliokolewa Tanzania ni matapeli kuliko mabudha wa Japani. Mimi nimekaa na wote wawili hapo. Naweza nikaongea kwa uthabiti kabisa wa maneno. Mabudha wa Japani ni waaminifu kuliko walokole wa Kitanzania. Je, watu wa mabudha, hasha, God forbid, wamwamini Yesu Kristo, hata wakibaki na hiyo midhambi yao ya mwilini, lakini Kristo anawasamehe zile dhambi. Kwa hiyo huyu mlokole wa Kitanzania kama amemwamini kweli, maana kuna wengine wanaamini tu mdomoni kwa maneno tu, wameshika dini yao. Wanaenda pale tu kwenda kuruka ndombo. Lakini kama kweli amemwamini Yesu Kristo, ana nafasi nzuri kuliko huyu tajiri wa Kijapani Buddha ambaye ni mwaminifu, ambaye hana nini lakini hana Kristo kabisa moyoni mwake. Kama ileke tu. Hoja ya mwisho kabla kwenda hata kwenye hoja ya mwisho, tulikuwa kwenye Isaya, twende kwenye Isaya moja, tulikuwa kwenye 59, twende kwenye Isaya moja. Anasema hivi, najua kusoma neno sio kazi rahisi sana, lakini tuendelee. Mstari anasema, ole wake taifa lenye dhambi. Isaya moja mstari wa 4, Isaya moja 4 anasema, ole wake taifa lenye dhambi, watu wanaochukua mzigo wa uovu. Hiyo ndio dhambi hiyo. Wazao wa watenda mabaya, madhambi hayo, watoto wanaoharibu, wamemwacha Bwana. Lazima kuwepo na kuachana na Bwana tunapokuwa katika hali ya uovu na mizigo ya dhambi. Nani mwenye kuelewa haya? Tuache kuyahubiri eti? Hapana. Mungu mwenye rehema, sio mimi naye kuhubiria. Ndio sasa Yesu anasema, Bwana kama ungesema uso yetu ni nani ambaye angesimama? Lakini hana maana kwamba basi tukae nayo. Hapana. Tujue kwamba anasema hata tukianguka Bwana atatusaidia, lakini Mungu hataki tukae tumeanguka. Ndicho ninachomaanisha. Nia tu ya kujaribu kuyashinda kwanza. Inaanzia kwenye nia na kuja kwenye mavitendo. Inaanzia kwenye nia na kwenye vitendo. Hoja ya mwisho inasema wanadamu, wanadamu wanaotuzunguka. Sina muda wa kwenda huko, lakini niiseme tu. Wakorintho wa pili mlango wa 6 mstari wa 10 anasema, je, Anasema msifungiwe nira. Wakorintho wa pili 6 kuanzia 14. Msifungiwe nira pamoja na watu. Msifungiwe nira isivyo sawa sana pamoja na wasioamini. Kwamba tunapokuwa tumejikuta tuko kwenye network moja na wasioamini, tuna nira, tumefungwa pamoja, labda katika urafiki, labda katika ndoa, labda katika company tu ya kuwa pamoja, Mungu hajatutaka tusikaribiane na wanadamu. Pana Mungu anataka tuwe, anasema asitutoe katika ulimwengu, lakini tusiwe na nia moja. Tuishi na walevi, lakini tusiwe na nia moja ya kulewa. Nani ananielewa? Tuishi na washirati, lakini tusiwe na nia moja kufanya washirati. Ndio Mungu anachomaanisha. Kwa hiyo mnapofungiwa, anasema msifungiwe nira moja. Okay, na naona ni vizuri ni yasema haya maneno nikiwa nimeyafungua, labda yanaeleweka zaidi. Ndio tena kinywa cha wanadamu kikidhaifu kuliko kinywa cha Mungu. Nisome katika Wakorintho, nimesema wa pili mstari wa mlango wa 6. Mlango wa 6 mstari wa 14 anasema msifungiwe nira pamoja na wasioamini kwa jinsi sivyo sawa sawa. Maana Mungu, kuna nira tunatakiwa tufungiwe na wasioamini kwa jinsi ilivyo sawa sawa. Tuwe pamoja. Tushiriki kwenye msiba mmoja. Tu ikiwezekana kama kuna sherehe tufanye sherehe pamoja, lakini tusifanye sherehe moja ya dhambi. Sio kwenye sherehe moja ya ibada ya wafu. Sio kwenye sherehe moja ya ibada ya kuchinja. Tuko kwenye msiba pamoja, tuko kwenye harusi pamoja, Mungu hajatuzuia. Kwani Yesu alienda kwenye harusi ya Kana, ina maana wale watu walikuwa wameokolewa sana? Hapana. Lakini hakuwa anatenda dhambi sambamba nao. Kwa hiyo anasema msifungiwe nira pamoja na, maana yake mkifungiwa nira na watu wasioamini kwa jinsi hivyo sawa sawa, watawapeleka nira. Ni nini? Ni kama ni ubao wa kushikamanisha wanyama wawili waweze kufanya kazi pamoja, waweze kuenda pamoja. Ukienda kulia wanaenda pamoja, kulia wote, kushoto hivyo. Manake tuena, manake maeneo yetu ya kazi tuwe na urafiki na watu wote, lakini tusinene nao maneno ya takataka na uchafu na uongo. Wakifiwa tuwe kwenye misiba yao, tukifiwa watakuja kwenye misiba yetu vile vile, kwenye harusi zao, kwenye umoja, lakini sio kwa jinsi sivyo sawa sawa ya kiroho na kiimani, na kushirikiana kunena maneno ya uchafu na kurusha picha za uchafu pamoja kwenye magrupu. Hicho Mungu hataki. Nani yuko pamoja na mimi? Luka 14:26. Tulikuwa tumeanzia Luka 14. Nilikuwa nasema kama ukiona tumerudi kwenye iko 14, hiyo tuko tunafunga. Luka 14:26 vinasema. Wewe ni wasomee mstari, ni muhimu sana. Luka 14 Biblia inasema hivi, mstari wa 26. Kama mtu akija kwangu naye hamchukii baba yake na mama yake na mke wake na wanaye na ndugu zake waume na wake, naam, hata nafsi yake mwenyewe, hawezi kuwa mwanafunzi wangu. Hawa ni watu wazuri. Kuna watu wazuri kwenye maisha yako zaidi ya hawa watu waliotajwa hapa. Lakini anasema pamoja na uzuri wao, pamoja na umuhimu wao kwenye maisha yako, kama wakija mbele ya Kristo, wanaweza kukutenga na Kristo. Katika kitabu cha Marko mlango wa 3 na mstari wa mwisho, sitaendelea zaidi ya hapa. Marko 3 anasema mstari ule wa Marko 3:32 anasema hivi. Nitakuwa nimemaliza. Marko 3:32 Biblia inasema, na makutano walikuwa wameketi wakimzunguka, wakamwambia, tazama mama yako na ndugu zako wako nje wanakutafuta. Yaani yuko anahubiri afanya nini? Wanataka ndugu zake kumngoa kwenye kazi ya Mungu. Waende wakashughulike, labda wanaenda kula chakula, wanaenda wana safari. Akasema hapana. Ndugu zangu ni hawa hapa. Watu wanaokuzunguka, marafiki, classmate, watu ambao unasoma nao, marafiki zako popote pale, mkeo, mmeo, yeyote yule, kama hana nia moja na Kristo, anaweza akawa kigezo na kikwazo cha kumkosa Kristo. Baba Mungu, tukushukuru kwa ajili ya neno hili. Tuomba maneno haya basi Mungu yakatuletea hatua moja kukaribia wewe, labda hatua mbili kukaribia wewe zaidi. Tunakushukuru Kristo kwa upendo wako. Baraka zako Mungu zikambatane na watu wako siku ya leo, na sisi wote, na wote wanaokufuatilia katika neno hili. Mungu tukushukuru katika jina lako. Tunaamini. Amen.